جن والے ان سے فنار کلما دخلت امت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قال فرمائے گا اللہ تعالی ان سے داخل ہو جاؤ فی النار دوزخ میں فی امم ان لوگوں ان امتوں کے اندر شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزری ہیں جنوں اور انسانوں میں سے کلما دخلت جب بھی داخل ہوگی ایک امت تو وہ دوسری پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب سارے اس میں جمع ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے تو پچھلے کہیں گے پہلوں سے اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے پس دے تو ان کو عذاب دگنا دوزخ میں قالا فرمائے گا اللہ تعالی تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے اور کہیں گے پہلے پچھلوں سے پسنا ہوا تمہارے لیے ہمارے مقابلے میں کچھ فضل کچھ بڑائی پس چکھو عذاب بما کنتم تکسبون اس کے سبب جو تم کماتے تھے ابتدا میں ہی تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام نوع انسانی سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ بات ان کو سمجھائی تھی کہ اگر تم دوبارہ اس جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو جس میں تمہارے جد امجد کو رکھا گیا تھا ابتدا میں اس کی صورت یہی ہے کہ دنیا میں جب بھی اللہ کے رسول تمہارے پاس آئیں گے تو ان کا اتباع کرنا اور ان کی بات کو ماننا اور اسی راستے پر چلنا کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے اب یہی صورت ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا کفر شرک سے بچے گا معاصی سے اور جو اپنے حالات کو درست کر لے گا نیکیاں کرے گا برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا سو ایسے لوگ ہی بچ جائیں گے ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا اس کے برخلاف جن لوگوں نے تکذیب کی اللہ کے نبیوں کو سچا نہ سمجھا ان کی بات کو نہ مانا اور خدا کی وحدانیت کو بھی نہ تسلیم کیا انہوں نے اور اپنی اصلاح بھی نہ کی بلکہ تکبر اور غرور کے اندر مبتلا رہے سو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ جو شخص اللہ پر افتراء باندھتا ہے کفر شرک کرنے والا اور غلط بات خدا کی طرف منسوب کرنے والا یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے ان کا ایسے لوگوں کا حصہ دنیا میں ملتا رہے گا جتنا ان کے لیے مقدر ہے اور پھر وفات کے وقت اللہ کے فرشتے جب آئیں گے تو وہ ان کو ڈانٹ پلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کس کو پکارتے تھے دنیا کے اندر کدھر گئے وہ تمہارے معبود آج کیوں بچاتے نہیں تم کو تو وہ اقرار کر لیں گے وہ تو کھو گئے ہم سے وہ تو غلط بات تھی ہم تو کفر میں مبتلا رہے یہ انجام ان کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کا آخری دنیا کے اندر جو فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو یہ حال ہوگا اس کے بعد پھر دوسرے جہان میں اور آخرت کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوگا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادھر ارشاد ہوگا قالت خلوفی امم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلو فی النار، اس کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ. تم نے آیات الہی کی تکذیب کی، توحید کو نہیں مانا، اصلاح نہیں کی، نبیوں کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا، اور قیامت پر تمہارا یقین نہیں تھا، تو اب تمہیں داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، اور تم اکیلے نہیں بلکہ فی امم، ان امتوں کے ہمراہ جو تحقیق تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ دونوں گروہوں سے تعلق رکھنے والی امتیں، جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، کیونکہ انسان بھی نافرمان ثابت ہوئے ہیں اور جنات بھی، سو دونوں دوزخ میں جائیں گے، ان کے اندر تم بھی شریک ہو جاؤ اور جہنم میں جاؤ. اب جنت میں جانا تمہارے لیے ناممکن ہے، جنات اور انسان دونوں چونکہ مکلف ہیں، انسان تو انسانوں کو نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے، گائے بگائے کہیں ایسا ہوتا ہے شکل تبدیل کر لیں تو پھر یہ ہے، وہ ایسی مخلوق انسان کی طرح. سورہ جن میں موجود ہے، انا من المسلمون و من القاسطون، ہم میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، جیسا انسانوں کے اندر، کیونکہ یہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں، جتنے فرقے آدمیوں میں ہوتے ہیں انسانوں میں اتنے فرقے ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے. کنہ ترائے کا قدادا، طرح طرح کی رسومات اور نیکی بدی کی جتنی باتیں انسانوں میں ہیں ایسی جنات کے اندر بھی ہیں، صرف ان کی تخلیق کے لحاظ سے، ان کی جسمانی اور مادیت کے لحاظ سے ان کے حالات انسانوں سے کچھ مختلف ہیں. انسان خاکی ہے، ان کے اندر نار کا مادہ زیادہ ہے، باقی عناصر بھی ان کی تخلیق میں پائے جاتے ہیں لیکن نار کا مادہ زیادہ ہے ان کی تخلیق میں، اور اللہ نے ان کو یہ حیثیت دے رکھی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، انہ ہوا یراکم و قبیل من حیث لا ترونہ، شیاطین اور یہ تم کو تو دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھتے، تو ان کے اندر بھی ایسی امتیں، ایسی فرقے ہیں، ایسی پارٹیاں ہیں، ایسے گروہ ہیں، اور اس قسم کے کام ہیں، رسوماتی، شرکیہ، بدعت وغیرہ کی ساری باتیں ان میں بھی اسی طرح پائی جاتی ہیں جس طرح کے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور نیکی کرنے والے جیسا کہ انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اور جس طرح انسان مکلف ہیں، یعنی مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قانون کی پابندی ضروری ہے انسانوں کے ذمے، خدا تعالی نے انسان کو عقل دے کر مکلف بنایا ہے، قانون کا پابند کیا ہے کہ اس قانون کی پابندی کرنی ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو یا ترقی چاہتے ہو تو اس قانون کی پابندی کرنی پڑے گی شریعت الہیہ. اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں، ان کے ذمے بھی قانون کی پابندی ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مکلف ہوں گے تو پھر جزائے عمل بھی لازمی طور پر ہوگا، ساتھ اعمال کے نتائج بھی اسی طریقے سے برآمد ہوں گے. تو اللہ تعالی نے یہی فرمایا، جس طرح مومن لوگ فلاح پائیں گے اور کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے، اسی طریقے سے جنات بھی جو نافرمانی اور شرک اور کفر کریں گے اور برائیاں کریں گے وہ جہنم میں پہنچیں گے. اعلی قدر المراتب، جیسا انسانوں کے اندر مختلف طبقات ہیں اور جرائم کی نوعیت بھی مختلف ہے، تو اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی. تو ان نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں، اور ان لوگوں میں ان کے ہمراہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جنات اور انسان. اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جو آخرت میں پیش آنے والی حالت ہے اس کو ذکر کیا. کلما دخلت امتن, جب کوئی ایک امت داخل ہوگی جہنم میں, لعنت اختہا, تو دوسری پر لعنت بھیجے گی, لعنتان کریں گے. ایک امت جہنم میں گئی, دوسری پر تان لان کریں گے, بڑے چھوٹوں پر, چھوٹے بڑوں پر, سردار ماتاتوں پر, ماتات سرداروں پر, لیڈر اپنے پیروکاروں پر اور پیروکار اپنے لیڈروں پر, ضعفاء طاقتوروں پر اور وہ دوسروں پر, ایک دوسرے پر تان لان کریں گے. لعنت اختہا, اپنی دوسری بہن, اخت بہن کو کہتے ہیں, مراد دوسری, دوسرا گروہ اور مد مقابل مراد ہے دوسری امت. حتی اذا دارک, تدارک کا معنی مل جانا, پہنچ جانا, تلاحقو, ایک دوسرے سے جب جا ملیں گے, سارے اکٹھے ہو جائیں گے اس جہنم میں سارے کے سارے, تو پہلے پچھلے کہیں گے, پہلوں سے, پہلوں کے بارے میں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ رب تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے, اے ہمارے پروردگار, ہاؤلائے اضلونا, انہوں نے ہم کو گمراہ کیا, ہماری گمراہی کا سامان انہوں نے پیدا کیا, یہ جو پہلے ہیں انہوں نے گمراہی کے راستے اور طریقے مقرر کیے, ہم اس پر چلے, انہوں نے رسومات ایجاد کی, مختلف طریقے بتلائے, اس پر ہم چلتے رہے, لہذا ان کو ڈبل سزا دے, جہنم میں ان کو ڈبل سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ہم کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, لِكُلِّن زَيْفٌ, تم میں سے ہر ایک کو دگنی سزا ملے گی, لیکن تم جانتے نہیں ہو, بے سمجھ ہو. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی توجیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک لحاظ سے پہلوں کو ڈبل ہوگی سزا, وہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا راستہ مقرر کیا, تو لہذا ڈبل ہی سزا ہوگی, اور پچھلوں کے لیے بھی ڈبل ہوگی اس واسطے کہ ایک انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت نہ پکڑی انہوں نے, حالانکہ پچھلے کا فرض ہے کہ پہلے کے حالات سے عبرت حاصل کریں. فاعتبروا یا اولی الابصار ان فی ذلک العبرۃ لاولی الابصار, اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں یہ عبرت والا مسئلہ بھی بیان کیا, کسی قوم کو جو سزا ملی ہے, ہلاک ہوئی ہے, دوسروں کے لیے باعث عبرت ہے, تو انہوں نے عبرت نہ پکڑی پہلوں کے حال سے, اس لیے ان کو بھی دگنا ہوگا اس لحاظ. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو دگنا ہوگا اس واسطے کہ جس طرح پہلے لوگ ضلال کے اور اضلال کے اندر مبتلا تھے, اسی طرح پچھلے بھی, پہلے خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالا, ضلال اور اضلال, خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ دوسروں کے گناہ کرنے کا بھی تو وبال ملے گا, اس لحاظ سے ڈبل ہوگا, جرم بھی ان کے ڈبل ہیں, دور ہیں جرائم, ورنہ جرم پر ایک, جرم پر ایک ہی سزا ملے گی, لیکن یہ ڈبل مجرم ہے, ان کے دور گناہ ہیں, لہذا ہر گناہ پر سزا ملے گی, خود گمراہ ہیں, کفر اور شرک کا راستہ پکڑا ہوا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں, اضلال کے اندر ڈال رہے ہیں, اور پچھلوں کا حال بھی ایسا ہے, کیونکہ پچھلے دوسروں کے لیے بنے, ضلال کا, ضلال میں مبتلا ہوئے اور اضلال کا سبب بنے وہ, تو اس لحاظ سے ہر ایک کو ڈبل ملے. اس میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی راستہ ایجاد کرتا ہے, اگر کوئی ہدایت کا راستہ مقرر کرتا ہے, تو اس راستے پر جتنے لوگ چلنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اجر ملتا ہے اور اس راستہ مقرر کرنے والے کو بھی ایک ایک اجر ملتا رہتا ہے. اور جو آدمی کوئی غلط رسم یا غلط بات کو دنیا میں جاری کرتا ہے چلاتا ہے تو اس کا گناہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ذمہ, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ایک گناہ اس کے ذمہ لگتا رہتا ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں ناحق قتل ہوگا اس کا ایک گناہ آدم کے اس پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے. جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے, کیوں لینو اول من سن القتل, کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ رائج کیا دنیا میں, اپنی بھائی کو ناحق قتل کیا. تو جتنے ناحق قتل ہوں گے قیامت تک ایک ایک گناہ اس آدم کے بیٹے کو بھی ملتا رہے گا. تو اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ وہ کتنا بڑے بوجھ کے نیچے ہوگا قیامت. تمام ناحق قتل میں سے ایک حصہ اس کو بھی ملتا ہے کیونکہ اس نے بری رسم دنیا میں جاری کی. اول من سن القتل, صحیح حدیث. ایسے یہ ہدایت کی جو بھی اچھی رسم کوئی دنیا میں جاری کرتا ہے جتنے آدمی اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک ایک اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اسی لیے نبی کا عمل بے انتہا ہوتا ہے امت کے مقابلے میں, کیونکہ جتنے امتی بھی نیکی بات پر عمل کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجر ملے, کیونکہ نیکی کو دنیا میں رائج کرنا بتلانا یہ تو ان کا کام ہے. اس لیے انبیاء کا عمل بہت بے انتہا ہوگا, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, کیونکہ جتنے آدمی بھی ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ ان کو بھی اجر ملتا ہے. اعلی حاضر کے آج شیطان پر بھی بڑا بوجھ ہوگا, تمام مخلوق کے گناہوں کا ایک ایک حصہ اس کے ذمہ بھی پڑے گا, کیونکہ اس نے تمام برائیوں کو دنیا میں رائج کیا اور پھیلایا, بہت بڑا وبال ہوگا. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے, جیسا کہ پہلے پچھلوں کے لیے غلط راستے پر ڈالنے کا ذریعہ بنے, ایسے پچھلے بھی دوسروں کے لیے, یا پچھلوں نے عبرت حاصل نہ کی پہلوں کے حالات سے اس لیے وہ بھی ڈبل سزا کے مستحق ہو گئے, بے سمجھی سے اس بات کو نہیں سمجھ رہے. تو پھر پہلے کہیں گے پچھلوں سے پھر تمہاری کیا فضیلت ہوئی ہمارے مقابلے میں, یعنی تم پر کوئی تخفیف نہ ہوئی, ہم بھی ویسے ہی ڈبل مجرم ٹھہرے اور ڈبل سزا کے مستحق ٹھہرے, تم بھی ویسے ہی ٹھہرے, تمہاری شکایت کا کیا فائدہ ہوا, فضل سے مراد ہے تم پر کیا تخفیف ہوئی, ہمارے مقابلے میں کچھ تخفیف نہ ہوئی تم پر, تم بھی اسی طریقے سے ڈبل مجرم ہو. تو اللہ تعالی فرمائے گا فذوق العذاب, اب شکوا شکایت کرنے سے اور تان لان کرنے سے کیا بنتا ہے, اب چکھو سزا کا مزہ. بما کنتم تکسبون, یہ تمہاری کمائی ہے, آج اپنی کمائی ہے, عقیدہ بھی اپنا کمایا ہوا, اعمال بھی اپنے کمائے. لہا ما کسبت علیہ ما اکتسبت, انسان کے لیے جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ مفید بھی ہوگا اور مضر بھی ہوگا, اس کے حق میں بھی ہوگا, نیکی اس کے حق میں ہوگی, ایمان اس کے حق میں ہوگا, اور برائی اس کے برخلاف ہوگی. ذالک بما قدمت یداک, اللہ فرمائے یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے آگے بھیجی ہوئی. وان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی, یہ تمہاری اپنی کمائی ہے, اللہ نے جو تم کو دنیا کے اندر مہلت دی تھی, زندگی دی تھی, عقل جیسے کامل درجے کا ایک جوہر بے مثال دیا تھا, اور ذرائع ہدایت کے سب واضح کیے تھے, حواس دیے تھے, نبی بھیجے تھے, کتابیں نازل فرمائی تھی, مبلغین بھیجے تھے, سمجھانے والے, تعلیم دینے والے, تربیت کرنے والے, سب اسباب ہدایت کے, آنکھیں دی تھی, دیکھو روشنی مہیا کی تھی, لیکن تم نے ان سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا, تو آج چکھو سزا کا مزہ, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے ساری. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون إن الذين كذبوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو ان کے لیے جہنم میں بچھونے ہوں گے اور اوپر سے بھی اوڑھنے کے اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق یہی لوگ ہیں جنت والے وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور نکال دیں گے ہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا من غل قدورت جاری ہوگی ان کے سامنے نہریں اور کہیں گے وہ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے وہ جس نے ہماری رہنمائی کی یہاں تک اور نہیں تھے ہم کہ راہ پاتے اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت نہ کرتا البتہ تحقیق آئے ہیں ہمارے رب کے رسول ٹھیک بات لے کر ونودو اور ان لوگوں کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جو تم کو وراثت میں دی گئی ہے اس کے بدلے جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالی نے ابتدا میں ہی تمام نوع انسانی کو جو خطاب کیا تھا آدم علیہ السلام کی سب ذریت کو نکال کر عالم ارواح میں تو اس میں یہ بات صاف بتلا دی گئی تھی کہ دنیا کے اندر اگر تم فلاح و کامیابی کے خواہش مند ہو اور اس جنت تک پہنچنے کے خواہش مند ہو جس میں ابتدا میں تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی تو پھر اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ دنیا میں جو اللہ کے رسول تمہارے پاس آئیں گے تو جو شخص اتقاء اختیار کرے گا کفر شرک نفاق بدعقیدگی سے اور برائیوں سے بچے گا اور نیک اعمال انجام دے گا تو ایسے لوگ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور غرور کرنے والے لوگ وہ دوزخ میں جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر مرنے کے وقت جو کچھ ان کا حال ہوگا اللہ کے فرشتے آئیں گے اور ان کو ڈانٹ پلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم کن چیزوں کو پکارتے تھے اللہ کے سوا تو وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئی ہیں ہم ان کو نہیں پاتے اور اقرار کریں گے کہ یقیناً ہم کفر کرنے والے تھے پھر نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں داخل کر دو. ان تمام فرقوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے وہ سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے. پھر ان کا آپس میں مکالمہ بھی ذکر کیا گیا ہے. پچھلے پہلوں کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو ڈبل سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دگنی ملے گی. پہلوں نے پچھلوں کو گمراہ کیا, انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا. پہلے گمراہ ہوئے اور پھر پچھلے جو تھے انہوں نے عبرت بھی نہ حاصل کی, ان کو بھی ڈبل سزا ملے گی. یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا. اور یہ اگلی آیتیں بھی اسی کے ساتھ متعلق ہیں جو تکذیب کرنے والوں کا انجام اور ان کے بالمقابل ایمان والوں کا انجام اور خوشگوار حالات جو ان کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اس مقام میں ان کو بیان فرمایا ہے. پہلے نافرمانوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کذبوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. آیات کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب آیتیں آتی ہیں. جو مشرک لوگ ہیں, دہریے ہیں, وہ اللہ کی ذات اور صفات کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں تسلیم کرتے, وہ دہریے بن جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں وہ مشرک ہیں. اور جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں وہ نبیوں کے ساتھ کفر کرنے والے بن جاتے ہیں. خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے جو واضح دلائل ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تکذیب کے اندر آتے ہیں. اور جو لوگ قیامت کے وقوع پر اور محاسبے پر جو دلائل ہیں ان کا انکار کرتے ہیں وہ معاد کے منکر اور مکذب بن گئے. تو آیات کے اندر یہ ساری آیتیں آ جاتی ہیں, یعنی توحید بھی آ گئی, رسالت بھی آ گئی, اور اس کے علاوہ معاد بھی آ گیا. تو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا, بڑائی کی, تسلیم نہ کیا, اپنے آپ میں وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے رہے, تو ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے. ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے. ایسا محال ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا محال ہے. آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. بعض فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال اوپر نہیں جائیں گے, مقبول نہیں ہوں گے, دعائیں مقبول نہیں ہوں گی. اور صحیح احادیث کے مطابق اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث آتی ہیں جن میں ارواح کا ذکر کیا گیا ہے. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن اور کافر مرتے ہیں تو ان کی روحوں کو اللہ کے فرشتے لے جاتے ہیں. اور آسمان تک جب جاتی ہیں روحیں, آگے دروازے کھلوانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دروازے کھولے جائیں, اوپر لے جایا جائے. تو جو ایماندار ہوتے ہیں ان کے لیے تو دروازے کھل جاتے ہیں اور اگلے فرشتے مرحبا کہتے ہوئے, خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو آسمانوں سے گزار کر علیین کے مقام میں لے جاتے ہیں. ہر مومن اس کی روح کو علیین میں حاضر کیا جاتا, مرنے کے بعد علیین میں وہاں حاضری ہوتی ہے. اور پھر اس کو برزخ میں بھیجا جاتا ہے، تو عالم برزخ میں بھی اس کا ربط رہتا ہے، قبر اور برزخ کے ساتھ بھی سوال جواب ہوتا ہے. وہ ایمان والوں کی ارواح کا ہی ہے، اور جو کافر منافق مشرک ہوتے ہیں ان کی روحوں کو جب آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے آگے راستہ نہیں دیتے اور ان کو واپس بھیجا جاتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوتا ہے کہ ان کو نیچے لے جاؤ، اوپر نہیں جا سکتے، وہ ان کو سجین میں لے جاؤ، سجین ساتوں زمینوں سے نیچے کوئی مقام ہے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو پھینکا جاتا ہے روحوں کو، اور پھر محاسبے کی منزل بھی آتی ہے. تو یہ ہے، وہ ارواح کو وہاں نہیں جانے دیا جاتا، اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے کہ وہ عالم بالا بہشتی علیین تک جا سکیں. ان کو واپس پلٹا کر تذلیل اور تحقیر کے ساتھ سجین میں لے جایا جاتا ہے، وہاں حاضری ان کی ہوتی ہے. اور یہ آیت اسی طرح ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالی نے شرک کے بارے میں یہ ظاہر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جس شخص نے شرک کیا خدا تعالی کے ساتھ، بس اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور ٹھکانہ اس کا دوزخ بنایا. جنت حرام ہے ان کے لیے، مشرکین کے لیے، وہ نہیں جنت تک پہنچ سکتے. یہی معنی یہی ہے، کافروں کے لیے ابواب سما آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں داخل ہونا امر محال ہے. ایسا ہی ہے جیسا اونٹ تمام جانوروں میں معروف متمدن جانوروں میں، عام طور پر اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے، ہاتھیوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن عربوں کے محاورے میں اونٹ کا استعمال زیادہ تھا، اور عام طور پر اونٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کثرت سے، ہاتھی کا استعمال جہاں ہوتا ہے بہت قلیل ہوتا ہے. یہ مشرق مغرب شمال جنوب تمام علاقوں میں استعمال ہونے والا جانور ہے، اور یہ بڑا جانور ہے، بڑے جسم والا جانور ہے. اور سوئی، یہ خیاط اور مخیط سوئی کو کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ کپڑے سیے جاتے ہیں، اور اس کا ناکا بہت باریک ہوتا ہے، جس میں دھاگا اگر موٹا ہو تو وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو اونٹ کیسے داخل ہوگا. تو سم جو ہے یہ سوئی کے ناکے کو کہتے ہیں، جو تنگ ہوتا ہے اور باریک ہوتا ہے. سم ویسے عربی کے اندر زہر کو بھی کہتے ہیں، جو قاتل کا معنی ہوتا ہے، سم کا معنی قاتل. زہر بھی اپنی لطافت اور اپنی گھس جانے کی طاقت کی وجہ سے ساختوں میں جلدی داخل ہو کر قلب وغیرہ میں ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اس کو سم کہتے ہیں. اس کے اندر بھی باریکی اور دقت کا معنی ملحوظ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے یہ سوئی کے ناکے میں باریک ہونے والا. اب اونٹ اونٹ رہتے ہوئے سوئی کے ناکے میں جیسا کہ داخل نہیں ہو سکتا، ایسا ہی مشرک اور کافر جس کا خاتمہ شرک اور کفر پر ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے رحمت کے مقام میں نہیں داخل ہو سکتا، محال ہے، امر محال ہے. فرمایا کہ ہم مجرمین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یہ مجرموں کی سزا ہے جنہوں نے تکذیب کی ہے آیات الہی کی، تو ان کا بدلہ یہ ہے. جنت کے دروازے تو نہیں کھلیں گے، البتہ لہم من جہنما مہاد، جہنم میں ہی ان کے لیے مہاد ہوگا. مہاد تو گہوارے کو کہتے ہیں، جس میں بیٹھیں گے لیٹیں گے وہ جہنم کی آگ ہی ہوگی، اور اوپر سے غواش غاشیہ پردے کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لیتا، یعنی اوڑھنا بچھونا ان کا جہنم ہی ہوگا. یہ مطلب ہے. ان کا اوڑھنا بچھونا دوزخ کی آگ ہی ہوگی. اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں, کفر اور شرک سب سے زیادہ بڑے مظالم ہیں اور بھی, تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو سزا ملتی ہے. تو یہ ان کا انجام ہے جو پہلی آیتوں میں بھی بیان ہوا کہ وہ دوزخ میں اکٹھے ہو کر مکالمہ کریں گے, اور یہ ان کے ساتھ سلوک ہوگا. خدا کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کبھی نہیں کھلیں گے, ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے, اور ہمیشہ کے لیے وہ سزا اور عذاب کے اندر ہی مبتلا رہیں گے, جن کا اوڑھنا بچھونا ہی سزا ہی ہوگی اور آگ ہی ہوگی. یہ تو حال تھا نافرمانوں کا اور تکذیب کرنے والوں کا. لیکن والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, خدا کی ذات کو, صفات کو, اس کی توحید کو مانا انہوں نے, اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کیا, دلائل پر ایمان لائے, معاد کو تسلیم کیا, کسی ثابت شدہ بات کا انکار نہیں کیا انہوں نے, اور ایمان لائے, عقیدہ اور فکر انہوں نے اپنا پاک بنا لیا, وعامل الصالحات, اور اس کے بعد پھر نیک اعمال انجام دیتے رہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, جہاد, اور بھی جتنے اعمال ہیں تمام. پہلے بنیاد درست کر لی, ایمان قبول کیا, صحیح کیا, اور پھر اس کے بعد نیک اعمال انجام دیے. سو اس سلسلے میں بھی نیک اعمال جو انجام دیں گے اللہ تعالی کی طرف سے ان کے ساتھ سختی نہیں ہوگی. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مبتلا کرتے ہیں آزمائش میں. ایسے احکام انسانوں پر اللہ نے نہیں نازل فرمائے کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہو. اس میں بھی رعایت اور تیسیر اور آسانی اور تسہیل ملحوظ رکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تکلیف مالا یتاق ہو, ایسے احکام ہو جن کو انسان انجام ہی نہ دے سکے. نہیں, اس طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو آزماتا ہے. سو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں, جنت میں جانے والے, بہشت میں. ہم فیہا خالدون, یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں, یہ ابدی ہوگا ان کا دخول اور ان کی رہائش ہمیشہ کے لیے. اور نذانہ معافی صدورہم, ہم کھینچ لیں گے اور نکال لیں گے جو ان کے دلوں میں کدورت ہوگی. غل کینے اور کدورت, خفگی, غبار کو کہا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے, اس کو لے کر نہیں جائیں گے. یہ خفگی, ناراضگی, کینہ, بغض, عداوت, نفرت, یہ تو اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں, اور جنت میں تمام کے تمام لوگ نہایت پاکیزہ اخلاق والے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت والے ایسے ہوں گے, تمام کے قلوب کا قلب رجل واحد, ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. لا تباغض بینہم, ان کے درمیان کوئی بھی کدورت نفرت نہیں ہوگی. جیسا ایک آدمی کا دل ہے, اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے, دوسری بات ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے جنت والوں کے دل ایسے ہوں گے. صحیح حدیث میں آتا ہے, ایک آدمی کے دل کی طرح, ان میں تباغض نہیں ہوگا ایک دوسرے کے خلاف, کوئی بغض نہ. اور اگر دنیا میں کوئی کدورت تھی, وہ بھی ہم نکال دیں گے. یہ کدورت تبھی بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات اخلاقی ہوتی ہے, بعض اوقات تبھی کدورت بھی ہوتی ہے. تبھی کدورت تو مطلب یہ ہے کہ ہوتی ہے, عام انسانوں میں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی کدورت ہوگی تو اس کو ہم نکال دیں گے. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ پولیس رات پر سے گزر کر ایک اور پل بھی عبور کرنا پڑے گا, وہ پولیس رات کا حصہ ہی ہوگا. تو اس پر گزرتے ہوئے آپس میں جو شکر رنجی ہوگی, یا کچھ لین دین ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے. اب قدورت تو نیک آدمیوں میں بھی ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی زمرے میں شامل کرے گا. ہماری اور عثمان اور طلحہ زبیر وغیرہ کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ بھی رہی تھوڑی بہت، لیکن وہ بھی ایمان والے تھے. طلحہ اور زبیر بھی جنتی ہیں، ان کی قطعی طور پر ان کی بشارت مل چکی ہے، اور حضرت علی بھی قطعی طور پر جنتی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے. تو انہوں نے اسی بنا پر فرمایا کہ ہماری شکر رنجی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے. مجھے امید ہے کہ ایک دوسرے سے صاف ہو کر وہ سب جائیں گے. تو غل قدورت کو کہتے ہیں، یہ کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. کشاف والے کہتے ہیں یہ تینوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، غل غل غل. البتہ غل جو ہے وہ توق کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اغلال آتی ہے، جو مجرمین کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے، وہ غل و اغلال. اور غل یہ کینہ قدورت وغیرہ اس کو کہتے ہیں. اور بڑا آرام ہوگا ان کا، ایسا آرام ہوگا تجری من تحتہم الانہار، سامنے نہریں بہتی ہوں، کوٹھی ہوں گی، محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، سامنے نہریں بہتی ہوں گی. اور وہ مومن یوں کہیں گے، وقالو الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ہدانا ہماری رہنمائی کی اور ہم کو یہاں تک پہنچایا، اس مقدس مقام تک. وما کنا لنہتدی، ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم راہ پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا. اللہ کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے. یہ اس کی مہربانی اور رافت اور رحمت کا ہی ثمرہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب وہ اللہ کی رحمت ہے. اعمال جو ہیں یہ ظاہری علامت ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں. ایک چیز کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ظاہری بھی ہوتے ہیں اور حقیقی بھی ہوتے ہیں. حقیقی تو اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے، وہی توفیق دیتا ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی، برائیوں سے بچنے کی وغیرہ. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان سے کچھ نہیں ہو سکتا. وما توفیقی الا باللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، شعیب علیہ السلام نے نہیں ہے میرے اندر توفیق سوائے اللہ کی مدد کی. وصبر وما صبر کا الا باللہ، صبر کریں آپ حضور خاتم النبی، لیکن آپ کو صبر کی توفیق اللہ ہی دے گا. تو اللہ کی مہربانی اور رحمت یہ حقیقی سبب ہے. ایک چیز کے کئی سبب ہوتے ہیں، اعمال ظاہری اسباب، کیونکہ اعمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، ظاہری اسباب یہ. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے اپنے عمل کے مطابق، درجات کی بلندی اعمال کے مطابق ہوگی. ظاہری اسباب اعمال ہیں، حقیقی اندرونی سبب اللہ کی مہربانی اور رحمت. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب بادل گرجتے ہیں ان میں آواز آتی ہے، تو ظاہری سبب تو یہ ہے کہ بادل وزنی ہوتے ہیں، بوجھل ہوتے ہیں، بجلی اندر ہوتی، وہ آپس میں جب ٹکراتے ہیں، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو آواز سنائی دیتی ہے. اور بڑا سائنسدان یہی کہیں گے، جغرافی والے یہی کہیں گے، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں بجلی بھی نکلتی ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے اور گرج بھی ہوتی ہے. یہ ظاہری سبب ہے. اندرونی سبب یہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا کہ اللہ کا فرشتہ چلاتا ہے، کوڑا مارتا ہے، زجر کرتا ہے، اس سے آواز نکلتی ہے. یہ اندرونی سبب ہے. ظاہری سبب نظر آتے ہیں، اندرونی سبب نظر نہیں آتے، مخفی ہوتے ہیں. تو جیسا کہ حضور نے فرمایا گرمی کا زمانہ ہو تو زور کی نماز دیر سے پڑھو، تاخیر کر کے پڑھو، کیونکہ شدت الحر من فیصل.